بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وكثر اللغط قوموا إني كهوت ما سأقول عني ولا ينبغي عني التناس وقال ابن عباس يقول كل رضية كل رضية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, اس سے پہلے سابقہ جو حدیث آپ پڑھ رہے تھے جس میں آیا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زیادہ حدیثیں اگر کسی کے پاس ہو سکتی ہیں وہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. لیکن اگر آپ دواوین سنت کو دیکھیں گے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں ان سے کئی گنا زیادہ ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں کم ہیں, اس کے باوجود بھی اس کے لوگوں نے مختلف اسباب بیان کیے ہیں, اس کے لوگوں نے مختلف اسباب بیان کیے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے جہاں سب میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ عابد و زاہد انسان تھے, بہت ہی زیادہ عابد و زاہد انسان تھے. ان کا اکثر وقت عبادات میں گزرا کرتا تھا. لہذا تعلیم پر تدریس پر وہ وقت نہیں لگا سکے جو وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا. تدریس کے لیے, تعلیم کے لیے, نشر علم کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکے جتنا وقت نکالا صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جس کی وجہ سے ان سے منقول حدیثیں زیادہ ہیں اور ان سے منقول حدیثیں کم ہیں. حدیثیں کم نہیں تھیں ان کے پاس, حدیثیں ان کے پاس کم نہیں تھیں, اور لیکن جو کم ہیں ہمارے سامنے اس کی وجہ کیا ہے, نشر نہیں کر سکے. نشر نہ کرنے کے سبب کیا بنا, عبادات میں زیادہ مشغول رہتے تھے. چنانچہ آگے آپ پڑھیں گے, اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے عابد و زاہد انسان تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ آپ کو باقاعدہ تاکید کرنا پڑی اتنا زیادہ عبادت نہ کیجیے. آپ انہیں کو ہم نے تاکید کی تھی اتنا عبادت نہ کرو ورنہ آنکھیں آپ کی دھس جائیں گی, کمزور ہو جائیں گی, اتنی عبادتیں نہ کیا کیجیے. رات رات عبادت کیا کرتے تھے, اور ان کا بس چلتا تو روز روزے رکھتے. وہ اللہ رسول نے کیا فرمایا, زیادہ کتنے رکھ سکتے ہیں آپ, سومو داؤد سوم یومن وافتر یومن. تو بہت ہی بڑے عابد و زاہد انسان تھے, لہذا عبادات مشغولیت کی وجہ سے نشر علم کا اتنا موقع نہیں مل سکا جو موقع ملا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک سبب تو لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے. دوسرا سبب لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ فتوحات کے بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قیام زیادہ تر مصریا طائف میں رہا, مصریا طائف میں رہا, جہاں پر طلب علم زیادہ نہیں جایا کرتے تھے, جہاں پر طلب علم زیادہ نہیں جایا کرتے تھے. زیادہ آمد طلب علم کی کہاں ہوا کرتی تھی, مدینے میں ہوا کرتی تھی, مکے میں ہوا کرتی تھی. لہذا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشر علم کے اتنے مواقع نہیں مل سکے جو مواقع دیگر لوگوں کو ملے. مسئلہ یہ نہیں تھا حدیث ان کے پاس نہیں تھی, لیکن نشر علم کا وہ موقع انہیں ہاتھ نہیں آ سکا جو دیگر لوگوں کو آتا ہے. دوسرا سبب لوگوں نے یہ بیان کیا ہے. اور تیسری ایک بات اور بیان کی ہے لوگوں نے, وہ یہ ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ کچھ پرانے صحیفے آ گئے تھے, اہل کتاب کے کچھ صحیفے ان کے ہاتھ آ گئے تھے جس میں وہ دیکھا کرتے تھے اور اس سے روایتیں بھی کیا کرتے تھے, نقل بھی کیا کرتے تھے. فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، لہذا جائز کا بیان کرنا تو ان کے ہاتھ کچھ سابقہ امتوں کے اہل کتاب کے صحیفے آ گئے تھے جس کا مطالعہ کرتے تھے، اس سے نقل بھی کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے روایتیں لینے سے احتیاط کیا کرتے تھے، اس کے سبب سے بہت سے لوگ ان سے روایتیں لینے سے جا کر کے حدیث لینے سے احتیاط کیا کرتے تھے، یہ تیسرا سبب لوگوں نے بتایا ہے اس کا کہ ان سے آخر نقل اتنا کیوں ہوا. تینوں اسباب کا مفاد یہ ہے کہ ان کے پاس حدیث کم نہیں تھی لیکن نشر اتنا نہیں کر سکے جتنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. جو بھی وجہ ہو، چاہے اپنی ذاتی عبادت کی مشغولیات ہوں، چاہے طلبہ علم کی قلت کا مسئلہ ہو، چاہے لوگوں کی ان کی طرف سے کسی سبب سے بے رغبتی کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، لیکن نشر علم کا وہ موقع انہیں ہاتھ نہیں آ سکا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ آیا. اس کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں منقول زیادہ ہیں، ان سے منقول حدیثیں کم ہیں. اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات خلاف واقعہ نہیں قرار پائے گی. اللہ اعلم. اگلی حدیث پڑھی آپ نے. اگلی حدیث سے پہلے ایک بات اور ہے. امام بخاری فرماتے ہیں تاباہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، حمام سے روایت کرنے میں ان کی متابعت معمر نے بھی کی ہے. کس کی متابعت کی ہے؟ تاباہ میں ہو گمرجا ان کی متابعت کی ہے. ابراہیم صاحب کون مرجع ہیں تاباہ میں؟ ہاں کا تاباہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ. جی ابراہیم صاحب، کس نے متابعت کی ہے؟ کس کی متابعت کی ہے معمر نے؟ نہیں بتائیں گے ابراہیم صاحب. قطب الدین صاحب، کس کی متابعت کی ہے؟ کس کی؟ تو وہاب کی متابعت کی ہے. کس سے روایت کرنے میں؟ کس سے روایت کرنے میں؟ حمام سے. تو وہاب بھی حمام ہی سے روایت کرتے ہیں؟ وہاب بھی حمام سے روایت کرتے ہیں؟ وہاب کس سے روایت کرتے ہیں؟ اوپر ہے جی. ان کے بھائی کون ہیں؟ حمام بن منبہ جی ہیں. تو حمام سے روایت کرنے والے دو ہیں، ایک تو اس سے پہلے آیا تھا، ان کے بھائی وہاب ہیں، اور ان کی متابعت کی ہے ساتھ میں، اور اس نے معمر نے بھی کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ نوٹ کیوں چڑھانا پڑا؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہاب ابن منبہ جو ہیں ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، چنانچہ جمہور نے تو ان کی توثیق کی ہے، البتہ فلاس نے ان کی تذیب کی ہے، اور انہوں نے کہا کانا ضعیفاً، کانا ضعیفاً. پورے صحیح بخاری کے اندر وہاب کی صرف ایک حدیث ہے مولانا صاحب. کس کتاب میں؟ کتاب العلم میں مولانا صاحب. پورے صحیح بخاری میں وہاب کی صرف ایک حدیث ہے اور وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ وہاب بن منبہ کی کوئی اور حدیث نہیں ہے، اور اس حدیث کی روایت میں بھی وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ ان کی متابعت یہاں کس نے کی ہے؟ معمر نے کی ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دیکھ داد کر کے تب جا کر کے وہاب کی روایت یہاں پر ذکر کی ہے حمام سے. چلیں، جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کو نوٹ اس طرح ذکر کیا مولانا صاحب، کوئی نہ کوئی وجہ وہاں پر رہتی ہے، کیوں ہی ذکر نہیں کرتے ہیں؟ چاہے ہماری سمجھ میں آئے اور چاہے نہ، یوں ہی بلا وجہ ذکر کرتے ہیں، ہر جگہ ذکر نہیں کرتے مولانا صاحب، کہیں ذکر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی، اگر تلاش کریں گے ٹہم اس کی جائیں گے تو کچھ نہ کچھ سبب اس کا ملے گا. آخر انہوں نے یہ کیوں ذکر کیا اس طرح سے یہاں پر متابعت کو، کہ فلاں کی متابعت کی ہے. اگلی حدیث پڑھی آپ نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کرتے ہیں، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ان سے نقل کرتے ہیں. لما اشتد بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی، مرض الموت کا واقعہ ہے، فرمایا آپ نے ایتونی بکتاب، ذرا سا کوئی ایسی چیز لے آؤ جس پر لکھا جا سکے، کتاب نہیں کوئی اس کو پڑھیں، کتاب کو، کتاب سن رہا مائک تک علیہ، وہ چیز جو لکھنے کے لیے استعمال ہوا کرتی تھی وہ مراد یہاں پر ہے. تو کوئی چیز لے آئے آپ لوگ جس پر کی لکھا جا سکے. اکتب لکم کتابن, میں ایک کچھ لکھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. کی لا تضلوا بعدہ, پھر اس کے بعد آپ لوگ گمراہ نہ ہوں. میں کچھ لکھ دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے کوئی وصیت, کہ اس کے بعد آپ لوگ گمراہ نہ ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 4 دن پہلے کا واقعہ ہے, جمعرات کا واقعہ ہے یہ, یوم الخمیس. چنانچہ یہ روایت ابن عباس سے عبداللہ کے علاوہ سعید ابن جبیر نے بھی کی ہے. سعید ابن جبیر کی روایت میں صراحت موجود ہے. یہ کب کا واقعہ تھا؟ یہ جمعرات کا. انتقال کب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یوم الاثنین. تو یوم الاثنین, اس سے پہلے یوم الاحد, اس سے پہلے یوم السبت, اور جمعہ اس سے پہلے کون سا ہے؟ یوم الخمیس. تو وفات رسول سے صرف اور صرف 4 دن پہلے کا واقعہ یہ. فرمایا تھا آپ نے کہ آپ لوگ کچھ لے آئیں تاکہ میں ایک کتاب لکھ دوں, تحریر لکھ دوں میں, لا تضلوا بعدہ, کہ اس کے بعد پھر آپ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اس کے بعد. قال عمر, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے. انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا بہت زیادہ غلبہ ہے, کافی آپ تکلیف میں ہیں. وعندنا کتاب اللہ حسبنا, ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے جو انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے. اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا کہ آپ املا کروائیں, یہ مناسب نہیں ہے. قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے جس کے بارے میں فرمایا, ما فرطنا فی الکتاب من شیء الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو انہوں نے فرمایا قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہے جو کافی ہے. اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا کہ آپ تکلیف کر کے مشقت اٹھا کر کے اس طرح کا املا کروائیں مناسب نہیں ہے. فاختلفوا, اب کوئی طرح نہیں لکھوا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کون سی لکھوانا چاہتے ہیں جس کے بعد امت میں اختلاف نہ ہو. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں تو عمر والی بات کی نہیں, مناسب نہیں لکھوانا اس وقت. تو دو طرح کے فریق ہو گئے, کوئی کہہ رہا لکھوائیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہ لکھوائیں. جو اس طرح کے اختلاف وہاں ہو گیا, ذرا سا شور ہنگامہ بھی تھوڑا ہونے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وکثر اللغط, شور شرابہ زیادہ ہو گیا. قال قوموا عنی, قوموا عنی, میرے پاس یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں آپ لوگ, جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں سب لوگ یہاں سے چلے جائیں. ولا ينبغي عند التنازع, میرے پاس تنازع کرنا, اختلاف کرنا یہاں پر یہ قطعی مناسب نہیں کہ رسول کے پاس کھڑے ہو کر کے اور اس طرح کا اختلاف کریں, دو فریق ہو جائیں, کوئی کہے کرو کوئی کہے نہ کرو. یہ فرمایا. فخرج ابن عباس, چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور یہ کہتے ہیں ان الرضیۃ کل الرضیۃ, بہت بڑی مصیبت ہو گئی. اور واقعی مصیبت ہو گئی وہ چیز جو ہمارے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کے کتابت کے درمیان حائل ہو گئی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیا ہوتا تو کتنی اچھی بات تھی, لیکن یہ مسلمانوں کا جو اختلاف باہم ہوا اس طرح کا, کوئی کہہ رہا لکھواؤ, کوئی کہہ رہا نہ لکھواؤ, یہ اختلاف راستے میں حائل ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا نہیں سکے. تو ابن عباس کہاں سے نکلے, وہاں سے خرج ہے جی, وہی آپ وہی موجود تھے. ہاں, جب انہوں نے اپنے شاگردوں سے حدیث بیان کی, یہ حدیث تو انہوں نے بیان کر دی پوری, اس کے بعد مجلس سے جانے لگے تو کہا کہ بڑی مصیبت ہو گئی, وہ لکھوا دیا ہوتا اللہ کے رسول نے کتنا اچھا ہوتا. تب کہا انہوں نے, افسوس ظاہر کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کی. حدیث بیان کرنے کے بعد جب مجلس سے نکلنے لگے تو انہوں نے کہا, کیونکہ اس وقت جو ان سے روایت کرنے والے ہیں وہ عبید اللہ ابن عبداللہ, اس وقت تو موجود, اس وقت موجود نہیں تھے مناسب. عبید اللہ ابن عبداللہ یہاں پر روایت کر رہے ہیں اس وقت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, موجود تھے وہ؟ موجود ہی نہیں تھے وہ. یہ تو اپنا واقعہ بیان کرے کہ میں نے دیکھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے. اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی, کہا لوگوں سے کیا لے آئیے کوئی چیز, میں کیا کر دوں, لکھوا دیتا ہوں آپ کو. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع سے کہا کہ نہیں, قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہوگا. اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا صحیح اور ٹھیک نہیں ہے. اس کو علماء کرام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات میں سے ان کی فقاہت میں سے شمار کیا ہے. شاید حدیث پڑھ کر کے آپ لوگوں کو اس کے برعکس کچھ اور آپ کے ذہن میں بات پیدا ہو, لیکن علماء کرام نے اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات میں اور ان کی فقاہت میں اس کا شمار کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز نہیں لکھوانا چاہتے ہوں گے جس کی آج تک آپ نے تبلیغ نہ کی ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا اس موقع سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز لکھوانا چاہتے ہوں جس کی تبلیغ آپ نے امت تک ابھی تک نہ کی ہو. کبھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہاں کچھ چیز ہوگی جس کی آپ پہلے بھی آپ کر چکے ہوں گے, لیکن مزید اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور دینے کے لیے شاید کچھ لکھوا دینا چاہتے ہوں, اس طرح کی بات ہوگی. کوئی ایسی شے جس کی تبلیغ آپ نے آج تک نہ کی ہو, ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. بہرحال اور ان کا خیال بھی یہ صحیح تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کتنے دن زندہ رہے؟ 4 دن اور زندہ رہے آپ, لیکن دوبارہ آپ نے ایسا کیا, منگوایا آپ نے, لکھوایا آپ نے؟ کچھ نہیں لکھوایا آپ نے. اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جس کی تبلیغ آپ نے ابھی تک نہ کی ہوتی تو کسی کے اختلاف کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آتے. جب پورا عرب مخالف تھا کہ بس جو چاہیں آپ سب حاضر آپ کے لیے, جس سے کہیں شادی کروا دیں, جتنا مال کے حساب جمع کر دیں, بس یہ لا الہ الا اللہ والی بات آپ نہ کہیے. تو جب سارا عرب مخالف تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من, اب اس سے بات نہیں آئے تو ایک کسی فرد نفرات کی مخالفت کی وجہ سے آپ تبلیغ نہ کریں کسی امر کی, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال بہرحال یہ صحیح تھا کہ کوئی ایسی بات بہرحال نہیں ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آج تک تبلیغ نہ کی ہو, اور بطور خاص آج آپ بتانا چاہتے ہوں, بلکہ امت پر شفقت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے اوپر مشقت ڈال کر کے لکھوانا چاہ رہے ہوں گے. آپ کی وہ سامنے آدمی دیکھ رہا ہے کیا کیفیت ہے اور کیا نہیں ہے, کس طرح پریشانی میں, کرب میں, تکلیف میں آپ مبتلا ہیں, لیکن امت کا خیال, امت کے فکر کی وجہ سے آپ اپنے اوپر مشقت کو برداشت کر کے پھر بھی املا کروانا چاہتے ہیں. فرمایا آپ نے اس وقت مناسب نہیں آپ کو تکلیف دینا. چنانچہ بعد میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بلا کر کے کسی کو املا کروایا ہو, لکھوایا ہو کچھ, آپ نے ایسا کچھ نہیں ہوا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بہرحال یہ صحیح تھی, درست تھی, اور ہمارے علماء کرام نے باقاعدہ اس سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی کو صحیح اور درست قرار دیا ہے. اور اس سے یہ بھی استدلال کیا علماء نے کہ ہر امر وجوب کے لیے نہیں آتا ہے. اگر ہر امر وجوب کے لیے ہوتا تو پھر صحابہ کرام کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. اگر ہر امر وجوب کے لیے ہو تو پھر صحابہ کرام کو انکار کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ اختلاف اگر اصولین کے درمیان اصل جو ہے وجوب ہے امر میں, یا اصل یہ ندب ہے, قرائن ہو تو وجوب کے لیے آتا ہے, ہے اس میں اختلاف بہرحال. لیکن بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہر ایک وجوب کے لیے ہو ایسا نہیں ہے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا حالات سے کہ وجوبی حکم آپ کا نہیں ہے, بس آپ چاہتے ہوں گے لکھوانا کوئی چیز. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا لکھوانا چاہتے تھے. اس سلسلے میں بھی قیاس آ رہی ہیں, لوگوں نے کی ہیں کس موقع سے آپ کیا لکھوانا چاہتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید آپ کچھ مسائل کے بارے میں تنسیخ کرنا چاہتے ہوں گے تاکہ بعد میں امت میں اختلاف نہ ہو. مسائل میں جو لوگ بےچارے فقہ کے اختلافات سے پریشان ہوں گے اسی طرح سے سوچیں گے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسائل کے بارے میں تنسیخ کرنا چاہتے ہوں کہ جس سے کہ امت میں ان مسائل میں اختلاف نہ ہو. زندگی بھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دیتے رہے تمام مسائل کی, اور اس کی وجہ سے لوگ اختلاف ختم ہوا. مولانا صاحب ختم ہوا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے, تو پھر ایسی کون سی بات آپ بتا دیتے کہ پوری 23 سالہ زندگی میں جو شبہات رہ گئے تو سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے, وہ سارے رفع ہو جائیں گے. بہرحال لوگوں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ مسائل کے بارے میں کچھ آپ ایسی باتیں بتانا چاہتے ہوں جن کی وجہ سے اختلافات بعد میں امت میں نہ ہوں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلیفہ کی تعین کرنا چاہتے ہیں, ہمارے بعد خلیفہ کون ہوگا تاکہ امت میں اس کے بعد اختلاف پیدا نہ ہو. امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، اور یہ خلیفہ کا اختلاف چھوٹا نہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو میرے بعد امت میں اختلاف پیدا نہ ہو اور مسلمانوں کا اتفاق کسی ایک فرد پر ہو، تو شاید آپ خلیفہ کی تعین کرنا چاہتے رہے ہوں، لیکن سمجھا عمر رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام نے کہ جس طرح کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے صحابہ کرام کی، اس کی روشنی میں انشاءاللہ صحابہ کرام سارا مسئلہ حل کر لیں گے، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جس کی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہو. تو ایک تو لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے، اپنے بعد آپ خلیفہ کی یا خلفاء کی تعین کرنا چاہتے ہوں. چنانچہ اس طرح کی بات بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعین کرنا بھی چاہی تھی. چنانچہ ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعی لی اباک و اخاک، ادعی لی اباک و اخاک حتی اکتب کتابا، حتی اکتب کتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل، ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. تو فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ذرا اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلا دو تاکہ میں ایک کتاب لکھوا دوں، اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو تمنا کرنے والے تمنا کریں خلافت کی، اور کہنے والے پتہ نہیں کیا کہیں، فلاں کو بنا دو فلاں کو بنا دو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نہیں چاہتا، مومنین بھی نہیں چاہتے سوائے جس کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کہاں کی روایت ہے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس طرح کی، تو ان احادیث کی روشنی میں لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد خلیفہ کی تعین کرنا چاہتے رہے ہوں تاکہ امت اختلاف اور انتشار کا شکار نہ ہو. لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تحریر نہیں دی تھی، اس طرح کی کوئی تحریر نہیں دی تھی. اگر کوئی تحریر ہوتی تو یہ سقیف بنی ساعدہ میں ضرور پیش ہوتا کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر وصیت نامہ یہ موجود ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، ایسی کوئی تحریر بہرحال آپ نے نہیں دی تھی. تو غالباً اسی طرح کی بات. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے کچھ وصیتیں کی تھیں جو کسی اور موقع سے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی، اور کیا وصیتیں کی تھیں. لہذا کبھی بھی اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں کوئی ایسی بات نہ لائیں، خاص طور سے اگر کسی کو موقع کسی سے حالات مجبور کر دیں اور سیوں اور روافظ کے ماحول میں کہیں کوئی چلا جائے، تو ان کے درمیان رہ کر کے آپ کے دل میں کہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کے بات ذہن میں آئے کہ کیسے انہوں نے اس طرح کیا، غلط بات آپ کے ذہن میں اس طرح کی نہیں آنا چاہیے. اس حدیث کے بارے میں آپ چاہیں تو صحیح مسلم کی شرح امام نبی رحمہ اللہ کی وہ بھی دیکھ لیں. امام نبی رحمہ اللہ نے علماء کے اقوال جو نقل کیے ہیں اس سلسلے میں، ذکر کیا انہوں نے کئی لوگوں کے اقوال. چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے، انما قصد عمر التخفیف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین غلبہ الوجع ولو کان مراده صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب ما لا یستغنون عنہ لم یترکہ لاختلافہم ولا لغیرہ لقولہ تعالی بلغ ما انزل الیک کما لم یترک تبلیغ غیر ذالک لمخالفت من خالفہ و معادات من عادا، جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. نبی رحمہ اللہ نے بیہقی کے قول یہ نقل کیا اس طرح کا، اور بھی لوگوں کے خطابی وغیرہ کے اخبار نقل کیے ہیں، دیکھنا چاہیں آپ تو صحیح مسلم کی شرح وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن نہیں لکھ سکے آپ کسی دوسرے وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے. تو ان تمام روایتوں سے آپ کو معلوم ہوا کہ کتابت حدیث کا ثبوت باقاعدہ عہد رسالت سے موجود ہے. اب اتنی ساری روایتیں آپ کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کر دیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابت حدیث کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے. صرف ایک روایت ہے صحیح سند سے ثابت جو صحیح مسلم میں موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کچھ بھی اور لکھنے سے منع فرمایا ہے. چنانچہ اس کے اندر آتا ہے لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. یہ قرآن کے علاوہ کچھ اور نہ لکھا کریں آپ حضرات، اگر کسی نے کچھ لکھ رکھا ہو کیا کر دیں اسے آپ مٹا دیں. آپ ابھی اس کا درجہ کیا صحیح ہے صحیح کیسے بتا صحیح ہے؟ ہاں صحیح مسلم کا حوالہ دیا میں نے وہاں کا، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. تو اب کیسے مولانا صاحب ایک طرف مٹا دو اور ایک طرف لاؤ لکھ دوں، لکھ کے دے دو فلاں صاحب کو، فلاں صاحب لکھا کرتے تھے، تم مولانا صاحب ایسے کیسے ایک طرف حکم کی نہ لکھو اور لکھا ہوا بھی کسی کے پاس ہو، چاہے عبداللہ بن عمر بن عاص ہو، چاہے فلاں چاہے فلاں صاحب ہوں، سب لوگ مٹا دیتے ہیں لکھا ہوا، کیسے کام چلے گا نا؟ تو لکھنا جائز یا نہیں جائز مولانا؟ نہ جائز پھر بخاری شریف کا مسئلہ ہو جائے گا صاحب کے سامنے مکتوب سکوں کیا جی؟ بلند آواز دیکھیں تاکہ سبھی لوگ سوال بھی سنیں جواب بھی سنیں. مولانا جب قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جب آخری آیت نازل ہو گئی قرآن کی نہیں، اس کے بعد سے منع ممانعت اٹھ گئی ہے، اس سے پہلے بھی جائے. سب سے آخری آیت کون سی ہوتا قرآن کی؟ سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی کیا نا؟ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی قرآن کی نہیں معلوم؟ سورہ بقرہ کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، اس سے بقرہ میں ہے تو آخری آیت نازل ہوئی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مولانا تھا یا نہیں؟ تو بہت آخر کا زمانہ ہو جائے گا جواب کا، اتنے دن میں بیچارے کیا لکھ لیں گے عبداللہ بن عمر بن عاص؟ کیا جواب ہوگا مولانا سا؟ نہیں پڑھا آپ نے اس سے پہلے؟ تو آیا ہو کتاب تو علم جائز یا نا، کتاب تو حدیث کے جواب میں جواب کا مسئلہ. جی تو کہنا چاہتے ہیں مولانا احمد وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں جو قرآن کا نزول ہو رہا تھا، ابھی تک لوگ قرآن کے اسلوب سے اس طرح سے آشنا نہیں ہوئے تھے کہ قرآن اور غیر قرآن میں تفریق کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بڑے بلیغ انسان تھے، ادیب بلیغ انسان تھے، تو فرمایا صاحب نے ان اکثر عرب بید انی من قریش، تو فصیح و بلیغ انسان تھے. لہذا جب ابتدائی زمانے میں جب قرآن مجید اور اسی طرح حدیث رسول کے بارے میں یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو لوگ دونوں میں تفریق نہ کر سکیں اور غیر قرآن کو کیا بنا دے لوگ، قرآن بنا دے، لہذا اس موقع سے منع کر دیا گیا تھا جب باقاعدہ لوگ قرآن کے اسلوب سے آشنا ہو گئے. اور اب یہ احتمال نہیں رہ گیا کہ لوگ تفریق نہیں کر پائیں گے اور قرآن اور حدیث خلط ملط کر دیں گے. جب یہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ اشتباع ختم ہو گیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت دی. گویا کہ یہ جو کتابت حدیث کی اباحت اور منع کا مسئلہ ہے، تو یہ کسی وقت آپ نے اجازت دی تھی، کسی وقت آپ نے منع فرمایا. جب اجتباع کا خطرہ تھا منع فرمایا تھا، جب خطرہ یہ ختم ہو گیا تو اجازت دی آپ نے. ایک تدبیر تو احمد وسیم صاحب نے دے دی مولانا صاحب. چلیے اور یہ جمیل صاحب کی طرف تو منع کر دیا آپ نے. تو پھر لکھا کیوں لوگوں نے؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ تاکہ لوگ حفظ پر بھروسہ نہ کر لیں اور حافظے پر اعتماد چھوڑ دیں، لوگ بھروسہ کر لیں گے، لکھا کیوں منع کر دیا آپ نے؟ علت آخر تک تھی یا پہلے ختم ہو گئی تھی؟ یعنی بعد میں لوگوں نے بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا کتابت سے. اچھا گویا کہ جب حفظ لوگوں کمزور ہونے لگا تو آپ نے کہا چلو اب لکھو. واضح نہیں ہوا مولانا صاحب؟ تو خیر مولانا صاحب کے کہنے کا مفاد یہ ہے, کہنا یہ چاہتے مولانا صاحب کہ کچھ خاص لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دی تھی اور دوسرے لوگوں کو لکھنے سے منع فرمایا تھا. یہ کہنا چاہتے مولانا صاحب کہ کچھ لوگوں کو آپ لکھنے کی اجازت دی تھی, وہ لوگ جن کے اندیشہ تھا اگر نہیں لکھیں گے تو بھول جائیں گے, جنہیں اندیشہ یہ تھا کہ نہیں لکھیں گے تو بھول جائیں گے, تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دی تھی, اور جن کے بارے میں یہ تھا کہ انہیں بھولنے کا اندیشہ نہیں ہے اور اگر لکھیں گے تو اسی پر اعتماد تکیہ کر لیں گے اور حافظے پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے, ایسے لوگوں کو آپ نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا. لہذا جن کے بارے میں اندیشہ تھا کہ اگر لکھیں گے تو اسی پر تکیہ کر بیٹھیں گے اور ان کے حافظے پر اعتماد, ان کو اپنے حافظے پر اعتماد تھا, ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت سے منع فرمایا تھا, اور جنہیں اندیشہ ایسا نہیں لکھیں گے تو بھول جائیں گے, ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دی تھی. تو گویا کہ پہلے میں تھا ممانعت خاص وقت میں تھی, اس کے بعد اجازت دی گئی, اور دوسرے کا مفہوم یہ ہوا کہ کچھ افراد کے لیے ممانعت تھی اور کچھ افراد کے لیے اجازت تھی. ہمارا ٹھیک ہے, اور کوئی تیسری سبزی دیکھیں کسی تیسرے آدمی ہمارا جی عارف صاحب کیا جی چل تو ہے سب جان کے کبھی بتانے ہوئے تھا لوگ پہلے میں نے پوچھا تھا. مولانا آج سراج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ممانعت جو تھی وہ مصحف میں لکھنے کی تھی, کہ آپ یہ بخاری شریف پہ حاشیہ لگاتے ہیں جیسے یہ تو قرآن میں کنارے حدیث لکھنے بغل میں, تو حدیث رسول کو قرآن کے ساتھ ایک ہی کاغذ پر ایک ہی ورق پر ایک ہی مقام پر لکھنے سے ممانعت کی گئی تھی, تاکہ قرآن اور حدیث میں کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کیا ہو جائے خلط ہو جائے, تو ایک ہی جگہ ایک ساتھ قرآن اور حدیث کو لکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا. مطلق ممانعت یہ نہیں تھی حدیث لکھنے کی, تو یہ بھی لوگوں نے بات کہی جیسے عارف سراج صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے منع فرمایا تھا. کنام سے صحابہ کرام کو قرآن کی آیت سنتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کیا کر لیا کرتے تھے, لکھ لیا کرتے تھے. کنام سے آج بھی آپ کو کہیں کہیں ملے گا کہ یہ روایت متواتر نہیں ہے, یہ قرآن کیا ہے یہ فلاں یہ قرات شاذہ ہے, قرات متواترہ نہیں ہے. بعض لے آئے گا کہ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ہے یا نہیں کہیں, ہے مولانا صاحب یا نہیں کہیں صلاۃ العصر غلط حتی عشر رضی اللہ تعالیٰ نے جس میں کہاں سے آ گیا یہ وضاحت مولانا صاحب جو نوٹ کر لی گئی تھی اور بعد میں وہ قرات. السلام علیکم.